Powiem wam, dlaczego to robię? Robię to, bo to kocham, dlatego w to gram i realizuję dzień w dzień PDG program, który ma AT, certyfikat, hologram najwyższej jakości, niepozbawiony ostrości widzenia. Ty mnie oceniasz, za słówka łapiesz, skaczy do mikrofonu drapieżnika, gdy ty sapiesz i ty masz nerwowy, ja pik, zrobię z ciebie shit, to niczym strzelec wyborowy i to Don Vito gra z numerem pierwszym, co kładzie kres mi, to mnie hołduje stereotypom Poznania, nie z Puerto Rico, niczym gry na TikTok, ila z ekipą i nie finito, tylko początek łazarz, strachu przylądek, stąd jestem, tu żyję, respekt dla tych, co ze mną noszę doliną ciemną, jak co drugi z kamienarzy i cokolwiek się zdarzy, będę do przodu par, będę mordę dar do mikrofonu, bo mam ten dar i choć nic prócz nocnych masz dzieciństwa nie wyniosłem, na człowieka wyrosłem, choć nie było to proste, bo tutaj wielu używki ostre, życie bez celu, gdzie postęp nie mylić z postem, bo tego dość już mam i wiem, że życie dało w kość też wam, mówisz ten gość to ham, a ja po prostu gram, bo się znam na tym i tylko z tych mam maty, którzy tak lubią kozaczyć, a prawie nie wychodzą z chaty. Teraz nieśmiertelne rymy, które znów dziś tworzymy, lecz oprócz słów ważne są jeszcze czyny. Dla prawdziwych szacunku nigdy nie poskąpimy. Tak, żyjemy według ulicznej doktryny. Teraz nieśmiertelne rymy, które znów dziś tworzymy, lecz oprócz słów ważne są jeszcze czyny. Dla prawdziwych szacunku nigdy nie poskąpimy. PNG, żyjemy według ulicznej doktryny. Jako zaliwam, w snukerze, wygrywam i wam powierzę tych kilka słów, kilka rymów, kilka ostrych zwrotów w erze, której na kościół się pluje, a pieniądze się bierze. Ja czuję i wierzę, że przetrwam w tym brudnym świecie, nie pójdę leżeć, choć nie wiadomo, sami wiecie, to życie plecie swą pajęczynę problemów, nie unikniecie plątania się w sidła systemu, bo nie wiem czemu tak miałoby być, że mógłbyś wyżyć ze zwykłej pensji, bez zasiłków, pretensji, że ci z góry kradną, a ci na dole przez nich mają bagno, by nie pójść na dno, to jedyne czego pragną. Ludzie tu i nim padną kolejne obietnice znów. Ludzie odgadną działania wbrew logice słów. W tej tematyce te wersy buntownicze. Prawdziwe życie jak w polityce. Nie śmierdzi tanim kiczem, pisem na wodę. Mam swoją drogę, wartość i klasę. Niczym pies rodowodem PDG rasę reprezentuję nie mimochodem. To moje gracze z nimi ten żywot wiodę. Teraz nieśmiertelne rymy, które znów dziś tworzymy. Lecz oprócz słów ważne są jeszcze czyny. Dla prawdziwych szacunku nigdy nie poskąpimy. Tak, żyjemy według ulicznej doktryny. Teraz nieśmiertelne rymy, które znów dziś tworzymy. Lecz oprócz słów ważne są jeszcze czyny. Dla prawdziwych szacunku nigdy nie poskąpimy. PDG, żyjemy według ulicznej doktryny. PDG. Uliczne brzmienia dla każdego prawdziwego, który to usłyszy. To PDG mafia.